يتلو من أفضل من عمله أو خير من عمله مرأة كثير أنا كنا نقول من يمعون غنيا فهم تعولون ملغني فرق جعل كيف مغابي كيف يبيع أبورا أبيع على دارة إسيكا ثانيا نايسر وانا وهي لبينهم ربنا ما يشعرون أي قبل شيئتناه بينهم مرغو مجيئ ربنا ما يشعرون أن ينجو بوتيئ ربنا ما يشعرون أمليو كاكامو ربنا ما يشعرون ويانا كيلي لجيئو ربنا ما يشعرون سيملك مصر ربنا ما يشعرون قبر دوي مصر ربنا ما يشعرون ألا جانا مصر ربنا ما يشعرون جانا مصر جانا مصر bari ni ese wa yo wallahi ala ka so ma so ma yi masbur wallahi masbur demi ti ana ni la ya ja ni la maharaja ya de po ni ya so la ya ta se bo wa ni ya so la ya ta se no amma ya ta ke la ya ja ni la maharaja wa ya de po ni ya so la ya ta se wa ya de po wa ni ya so la ya ta se ala ko mo ya ja ni la maharaja Yeah. koromaya akoromunya jase anato ka wole so ta mako do ka wola de be ne be yo da ka mo kura aka yere ma ji korore mi do ro ko so wata ko ta korore wo ko kare ko ana do ko duma ni so ni ne se ka wo na do ma be ma do wa ka korore ko ya di arma ka fare fa ya di arma ka na na ya di arma ka do do ya di arma ya le ta jeri me ya ko mu ta ka na ya le ta jeri me ya ko mu ta ka na Yeah. jate aw sini ya abi ya salam kulli moya ladi jate e ko ga ladi ya re koy ngome nalo baba moya ladi jate e ko ga yin ladi worba koy ngome nalo kama tin ni ngasana e ko ibre ladi worba koy jate wala la ngani ni tin ngasana nalo ni tin ladi oyo ala bir ka to nalo kala ko de ka de o de ka kala ko de ka de o de ka kala La Osika de Omega, La Osika de Omega, La Osika de Omega, La Osika de Omega. Sala nika ta boto bai nam. Ele kare wa kuli. Oh. Eta ra do ko kata. Mm. Sala le biara nam. Amai aka ke ko kwani boto nam. Ti e ba do lu. Oh. Mi na ma diama. Allahu Akbar. Kebado lu. Ana ma dugo tega sala. Ya salam. Kebado lu. Naam. Anya na faru mo manya. Wa salam. Mo ni na de ne ma. Naam. Hari ga ko ni boto yi. Ni du ba fa yita. Abu Karlam. Allahu Akbar. Ya ti. Aka ngar la. Bo wa. Mo na fa na ni. Arna ga ko. Kala o se ka de o se ka. Kala o se ka de o se ka. Kala o se ka de o se ka. Kala ka mo sa ye o se ka. Wa la kana roma wa la jare wa la jana dole mina ma wa la bi ramoma Yeah.

Yeah. Amina yasere. Ani mia nene wuru kaba. Alafu tu filala mungu yasere. mommy for racking and I can do. Yalo, yalo. Where are you going to have to do? You can go ahead. Yes. Faragadaro Daina, Alena Bila Beni,

abadani jaje sala ke folani onga tiyale ina hai ala kwa sifa kuru abadani ina kuru tigebe ya tiyale wallahi ni nani fata la kama je ga kuma hina nini huyo amani akeli na taka kelo buru adala na ya taka kafa hapo buru ata hukumu wa yando allah mi fa ya taka kana hapo buru moto ina ka sei nani ana sendo mo ya taka wala ka kwa kelo na kuma wala mo na arbele de sala na sala Thank you.